sportowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 16 dzień października i godzinę 6 na zegarach. A to czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Celem jest bezpieczeństwo kraju, a środkiem do tego nawet czasowe zawieszenie prawa do azylu. Rząd przyjął nową strategię migracyjną. Pamiętajcie, że jesteśmy tutaj dla ludzi, a nie dla siebie, mówił premier do ministrów w rok po wygranych wyborach. Remis na Stadionie Narodowym w meczu z Chorwacją. Kolejne spotkanie polskiej kadry oglądał nasz reporter. Za chwilę jego relacja. Rząd przyjął nową strategię migracyjną dla Polski. Kontrowersje wzbudziły zapisy dotyczące ograniczenia prawa do azylu. Przeciwni byli ministrowie z lewicy. Polska 2050 ostatecznie poparła dokument, ale pod pewnymi warunkami. Decyzja trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Zdanie odrębne zgłosili ministrowie reprezentujący lewicę. Pan premier nie zgodził się na nasze poprawki dotyczące między innymi wpisania przestrzegania konstytucji do strategii, poinformowała na portalu X szefowa klubu Anna Maria Żukowska. Dlatego lewica nie poprze dokumentu także w Sejmie. W strategii uwzględniono za to uwagi Polski 2050. Politycy tej partii domagali się, by ograniczenie prawa azylowego mogło być wprowadzone pod kontrolą parlamentu. Premier Donald Tusk leci do Brukseli na dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów będą rozmawiać między innymi o migracji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wczoraj minął rok od wyborów parlamentarnych, które doprowadziły do odsunięcia od władzy Zjednoczonej Prawicy. Nowy rząd utworzyły Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Premier podziękował wyborcom za pójście do urn 15 października. Bardzo dziękujemy tym, którzy czasami długo w nocy stali w kolejce, żeby zagłosować, mówił na posiedzeniu rządu Donald Tusk. To nie my jesteśmy bohaterami tego dnia, tylko miliony Polek i Polaków. To oni dali nam szansę i my nie możemy jej zmarnować. Rok nie był łatwy. Wiem, ile wszyscy włożyliście serca, wysiłku, odwagi w to, co robimy. I też wiem, jak często nasi wyborcy i nie tylko nasi wyborcy mówią za mało, powoli, kłócicie się. Wyciągajmy też z tego wnioski i pamiętajcie o pokorze, o tym, że jesteśmy tutaj wyłącznie dla ludzi, a nie dla siebie. Zróbmy tak, żeby kolejne lata były lepsze, dodał premier. Sensacyjny, szalony wręcz, jak mówi nasz kolega z redakcji sportowej Trójki, mecz Ligi Narodów w Warszawie. Polacy zremisowali z Chorwacją, jedną z najlepszych drużyn świata, a na Stadionie Narodowym był Dariusz Urbanowicz. Polska, Chorwacja 3-3. Uratowany remis albo odebrane Chorwatom zwycięstwo. Trzy dni temu blamasz z Portugalią, a wczoraj popis ambicji i przebojowości. Już w 5 minucie prowadziliśmy po golu Piotra Zielińskiego, ale kwadrans później dostaliśmy, mówiąc po boksersku, 3 gongi i zrobiło się 1-3. Bramkę do szatni na 2-3 zdobył przebojowy, imponujący walecznością Nikola Zalewski, a w drugiej połowie królem polowania okazał się Sebastian Szymański. Zrobiło się 3-3, a chwilę później z boiska wyleciał bramkarz gości za brutalny faul na Robercie Lewandowskim. Ostatni kwadrans graliśmy 11-10 i niby zapachniało objęciem prowadzenia, ale niestety nie udało się. Remis nie zmienia sytuacji w tabeli grupy A Ligi Narodów. Najpewniej zagramy w barażach o utrzymanie w elicie. Ze Stadionu Narodowego Dariusz Urbanowicz. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe. Prokuratura postawiła zarzuty youtuberowi Kamilowi L., pseudonim Budda, oraz 9 innym osobom. Wobec 4 osób, w tym Kamila L., śledczy skierowali do sądu wnioski o areszt. Youtuber organizował m.in. loterie, w których można było wygrać luksusowe samochody. Miały one charakter gier hazardowych, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Podejrzani omijali w ten sposób przepisy o grach hazardowych. Ponadto, jeśli chodzi o zarzuty dotyczące przestępstw karno-skarbowych, to podejrzani wystawiali faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych na kwotę 140 milionów złotych, w tym ponad 50 samochodów. Organizacje przedsiębiorców z branży napojów oraz handlowcy apelują do premiera o natychmiastowe prace w Sejmie nad poprawkami do przepisów o systemie kaucyjnym. Biznes zajął stanowisko po nieoficjalnych doniesieniach, że pojawia się wariant uchylenia przepisów, gdyż system kaucyjny nie jest na rękę zarówno samorządom, jak i firmom odpadowym. Tymczasem przedsiębiorcy przygotowali się na to, że system ruszy. Andrzej Gartner z Polskiej Federacji Producentów Żywności zwrócił uwagę, że rząd wysłał już do Brukseli projekt przepisów. to, że on leży cały czas na biurku premiera i nikt go nie kieruje do Sejmu, może oznaczać również, że mamy do czynienia z bardzo dziwną sytuacją. Z jednej strony rząd opracowuje projekt poprawek, uważa, że są one ważne i trzeba je wdrożyć, a z drugiej strony ten sam rząd trzyma to na biurku, doskonale wiedząc, że czasu jest coraz mniej. W tej sytuacji przedsiębiorcy sugerują, żeby przepisy wprowadzić w 2026 roku. Pełniący obowiązki rzecznika resortu klimatu Paweł Marciniak odpowiada, że system kaucyjny powinien być wprowadzony w przyszłym roku. Z kilku powodów. Przede wszystkim wytycznych unijnych, które musimy spełnić. Po drugie, ten system po prostu jest dobry dla Polski. Zmniejszamy liczbę opakowań po napojach, które lądują w niewłaściwych miejscach, czyli na zupełnie przypadkowych wysypiskach śmieci albo w polskich lasach. Puste opakowania będą musiały zbierać duże sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych. Przy odbiorze butelek i puszek będą zwracały kaucję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jesień widać na mapie temperatur, ale nie ma tam czerwieni i złota, jak za oknami, tylko błękit. A to oznacza chłodny poranek, w tej chwili w górach przymrozki, na południu 1 stopień Celsjusza, na północy 2 stopnie, cieplej przy granicach, na zachodzie i wschodzie po 5 stopni Celsjusza. To teraz, bo po południu będzie od 9 stopni na wschodzie, przez około 13 w centrum do 15 na południowym zachodzie, ale deszczu na szczęście w prognozie brak. Powinno być dziś raczej słonecznie. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, choć w zachodniej połowie kraju okresami dość silny i porywisty, a wysoko w Sudetach porywy mogą osiągać do 90 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie aż 1020 hektopaskali, ale przewiduje się jego spadek. A na zegarach już 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. To co, ruszamy? No, drodzy Państwo, środa sama się nie zacznie. Postaramy się pomóc. W składzie Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. O muzyczne wsparcie tuż po szóstej zadbają teraz Stonesi. Stop me up, I never stop, never stop, never stop. Start Me Up, The Rolling Stones w trójce na 10 minut po godzinie 6. Dwie dwójki i 7 trójek to oczywiście nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Dwie trójki za to wczoraj w wyniku meczu reprezentacji Polski z Chorwacją w piłkarskiej Lidze Narodów. No ciekaw jestem Państwa wrażeń. Uratowany remis, wymęczony remis, a może dobry mecz w końcu jednak z trzecią drużyną świata. Jakie są Państwa wrażenia? Tak do godziny 7 możemy spokojnie, na spokojnie już po meczu, o meczu porozmawiać. No ale nie tylko o strzelaniu do bramek będziemy dzisiaj mówić, także o strzelaniu do tarczy. Tylko na Dolnym Śląsku ponad 10 tysięcy mieszkańców ma pozwolenie na broń sportową i nie mówimy tu o policjantach, detektywach, ochroniarzach czy myśliwych, a tylko i wyłącznie o zawodnikach różnych strzeleckich klubów sportowych. Wiadomo, ich liczba gwałtownie wzrosła po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak sprawa wygląda dziś? No właśnie to sprawdzimy. Codziennie mogę powiedzieć, że 20 osób przychodziło na strzelnicę, żeby się zapisać, żeby wyrobić sobie pozwolenie na broń. To się uspokoiło. 30% rzeczywiście wyrobiło sobie pozwolenie na broń, żeby strzelać sportowo, żeby bawić się. Niektórzy wyrobili sobie to pozwolenie do celów kolekcjonerskich, bo też takie można mieć. O liczbach i o samym zjawisku dziś w porannej audycji będziemy mówić, ale także o innych liczbach, a konkretnie takich związanych z dojazdami do pracy. I tutaj mamy twarde dane. 4 na 10 pracowników kieruje się wyborem miejsca pracy ze względu na odległość i dojazd. 5-6% pracowników ma dostęp chociażby do darmowych, refinansowanych przejazdów do pracy autobusami, czy przewozami pracowniczymi, czy komunikacją miejską. Rzadko kiedy też pojawia się wsparcie w postaci darmowych miejsc parkingowych, czy na przykład infrastruktury rowerowej, od parkingów poprzez prysznice. Będziemy o tym mówić w porannej audycji. Mam nadzieję z Państwa udziałem. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wygłosić monolog, jak ten filmowy, ja mam, proszę Pana, doskonałe połączenie, no bo jeśli ono rzeczywiście jest wyjątkowe, to chętnie o nim usłyszymy. Tu także dwie dwójki i 7 trójek to dobry telefoniczny adres. Powiemy też dzisiaj między innymi o Igrzyskach Wolności zbliżających się. Będzie mniejsza gra, będzie rozmowa polityczna bez uników. To wszystko i wiele więcej. Mam nadzieję, dużo atrakcji. Do godziny 9 w trójce. A teraz Dawid Podsiadło. Zapraszamy na premierę Szklanych Butelek. Nowy klip. Czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. Gdzie idziesz ty? 16 minut po godzinie 6. Dawid Podsiadło przed chwilą na trójkowej antenie. Za kilka minut użyje zdania: w tym meczu było wszystko. Czy państwo się z tym zdaniem zgadzają? W tym meczu było wszystko. A może ktoś z państwa był wczoraj na PGE Narodowym i przeżywał te emocje związane z meczem Polska-Chorwacja właśnie w tym tłumie oszalałych ze szczęścia? Czy na pewno kibiców? 2 2 i 7 3 numer do państwa dyspozycji. Zapraszamy do rozmowy także o piłce, o poranku. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the you could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came here. The clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a Garbage w trójce, a słowo się rzekło. W tym meczu było wszystko. Prowadzenie, knockdown po stracie 3 goli w 6 minut, pogoń, zawał serca po brutalnym faulu na Robercie Lewandowskim, no i w końcu wyrównanie. Tak, Polska zremisowała z Chorwacją w 4. kolejce Ligi Narodów, no ale wynik nie zmienił układu w tabeli. Wciąż jesteśmy na 3. miejscu i grożą nam baraże o utrzymanie w elicie. Z drugiej strony, wczorajszy wieczór na Stadionie Narodowym kibice zapamiętają na długo. Halo, halo, Polsko! To jest gol! Dla reprezentacji Polski! Strzelce bramki z numerem 10, Piotrek! Piotrek! Piotrek! I Marcin Żebłakow. To chyba taki mecz, pytam ciebie jako reprezentanta, to taki mecz, w którym by się chciało zagrać, prawda? Owszem, chociaż były momenty, w których nie chciałbyś uczestniczyć, zwłaszcza długie momenty drugiej połowy. Natomiast mecz chyba fantastyczny, taki, którego by nikt nie ułożył i taki, który zaskoczył każdego, który dzisiaj na Stadion Narodowy przyjechał, bo były te momenty, w których już opuszczaliśmy uszy albo opadały uszy, a tu za moment działo się coś, co znowu dawało albo wlewało odrobinę wiary. Taka sinusoida emocjonalna, ale dużo wartości piłkarskiej, bo kilka naprawdę cennych akcji, bramki. Dla mnie kilka postaw, jeśli chodzi o zawodników, które ja sobie zapamiętam. Podważany Kuba Moder, mi się wydaje, że w pierwszej połowie bardzo, bardzo solidny. Jeśli chodzi o Sebastiana Szymańskiego, dla mnie zawodnik drugiej połowy naszego spotkania. Kacper Urbański udowadnia, że jest tym elementem, którego reprezentacja potrzebuje i to od początku meczu. Nie wiem, czy kombinacja z jednym napastnikiem i z Kacperem Urbańskim nie powoduje, że Piotr Zieliński i Sebastian Szymański czują się lepiej. Wejścia Mejoła też wydaje mi się jak na drugi występ, na ten trudny scenariusz i tą walkę o wynik bardzo obiecujące. Więc druga połowa Marcina Bułki, trzeba o tym pamiętać, że gdyby nie jego interwencje, no pewnie nie byłoby do czego wracać, a tak on zrobił swoje, reprezentacja mu oddała i wydaje mi się, że dzisiaj od Michała Probierza po Hitmana wszyscy zadowoleni, bo rzeczywiście ten punkt zasłużony, wywalczony i potwierdzony momentami dłuższej, dobrej gry naszej reprezentacji. Strzelce bramki z numerem 21! To jak to się dzieje, że trzy dni po bardzo słabym meczu gramy dzisiaj zjawiskowo? Mecz meczowi nierówny, tak bym powiedział. A tak na pewno ja myślę, że to jest też kwestia troszeczkę przeanalizowania tego, co było. Trochę motywacji, trochę takiego dania od siebie czegoś więcej niż w meczu, który okazał się meczem jałowym. Nie wiem, czy sytuacja albo informacje o tym, że Robert Lewandowski nie zaczyna tego spotkania, też nie podziałała w pewien sposób na pierwszą jedenastkę, bo wydaje mi się, że to musiało rodzić chęć dania 10-15% więcej od siebie po to, żeby pewne rzeczy rekompensować, więc to wszystko do kupy chyba zbudowało to nowe nastawienie, nową postawę naszej reprezentacji, która dla mnie bardzo dobrze ten mecz zaczęła i ten początek nie trwał tylko 4 czy 5 minut. To był pierwszy kwadrans, później mała zapaść, blackout, nie wiem jak to nazwać, ale summa summarum skończyło się w miarę szczęśliwie i ten punkt trzeba odebrać jako zasłużony, ale bardzo cenny. Jakub Kamiński. Jak można wytłumaczyć te kilka minut, kiedy trzy bramki straciliście? No to jakiś nie knockout, ale knockdown. No tak, no na pewno pierwsza bramka to świetny strzał zawodnika Chorwacji, ale te dwie kolejne zdecydowanie można było ich uniknąć i to trochę nami mocno wstrząsnęło, no bo te bramki nie powinny paść, także mam nadzieję, że w przyszłości będziemy unikać takich sytuacji i lepiej się zachowywać. Musimy to przeanalizować i tak jak powiedziałem, żeby wyciągnąć z tego lekcję. Czy można być zadowolony, mimo wszystko na pewno dążyliśmy do tego, żeby ten mecz na koniec wygrać, bo tak się to wszystko ułożyło po tej czerwonej kartce, że mieliśmy czas na to, żeby strzelić tą czwartą bramkę, ale zabieramy ten punkt, czekamy na kolejne mecze. Fajnie dzisiaj to wyglądało w ofensywie, ale mimo wszystko teraz ta defensywa troszkę szwankuje, także mam nadzieję, że poprawimy te mankamenty na kolejnym zgrupowaniu i będzie to lepiej wyglądało. Znamy zdanie ekspertów, znamy zdanie piłkarzy, to jeszcze zdania państwa, 2 dwójki i 7 trójek. W 20 minut było 1-3, wyłączyłem telewizor, poszedłem spać, obudziłem się z wynikiem 3-3. Także jest niedosyt, natomiast my też nie reprezentujemy dobrze tej jakości tej gry. No i przegrywamy, tak. Tutaj się udało, więc jest remis i możemy się tylko cieszyć. No w sumie to się chyba cieszymy, a z tym zdaniem, że w meczu było wszystko, zostało ono przez państwa zdementowane. Nie było bramki żałobowczej. No rzeczywiście, nie było samobuja. No, Jan Bednarek tym razem się nie postarał. You.

Maleje liczba mieszkańców Polski. W opublikowanym raporcie GUS poinformował, że w pierwszym półroczu ludność Polski zmniejszyła się o 73 tysiące osób. Wyludniają się nawet niektóre duże miasta. Ekonomista z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesor Marek Leszczyński, powiedział, że przykładem jest województwo świętokrzyskie, a na wyludnianiu tracą lokalni przedsiębiorcy. Coraz więcej osób w naszym województwie i podobnych nam województwach to są gospodarstwa domowe i osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł. Czyli to wyraźnie widać, że rośnie liczba emerytów, rencistów. Według GUS-u zgonów jest więcej niż urodzeń, a najgorszym miesiącem był czerwiec. Urodziło się tylko 19 tysięcy dzieci i był to najniższy miesięczny wynik w historii pomiarów GUS-u. Więcej informacji w serwisie o 7. Zimny poranek mamy, zwłaszcza w górach i w centrum kraju i niemal w całym kraju o poranku mgły. Są gęste mgły, które zasłużyły nawet na alert IMGW, więc proszę uważać. Szczególnie na drogach te mgły i zimne powietrze to efekt wyżu Werner, ale jego efektem będzie też słoneczne popołudnie w stylu złotej polskiej jesieni. Nie będzie padać, będzie dziś w najcieplejszym momencie dnia od 9 stopni Celsjusza na wschodzie przez 13 w centrum do 15 na południowym zachodzie kraju. Tak się teraz zastanawiam, czy ja powiedziałem, że Dariusz Urbanowicz był na meczu i przygotował z niego relację, a państwo i tak głos poznali. Uwaga, a teraz będziemy tupać i tańczyć z Eltonem Johnem. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without. I od razu jakoś tak kolorowo się zrobiło. Elton John w trójce I'm Still Standing, a Polska zremisowała z Chorwacją 3-3. 2-2 i 7-3. Hurra, hurra, hurra! Wreszcie coś się udało, ale niestety jeden mecz wiosny nie czyni. Teraz będzie bicie bębenka, że super, hiper, fajnie jest, a za jakiś czas wrócimy znowu do normalności. Są też tacy, którzy od razu przeszli do normalności. Widzę, że państwo ogłaszacie wielki sukces. Zwycięstwo 40-milionowej Polski nad 4-milionową Chorwacją. No rzeczywiście to jest sukces wielki. Nawet nie zwycięstwo, zremisowaliśmy. Na zegarach 6:38. Przegląd prasy. I mimo wszystko zaczniemy od meczu Polska-Chorwacja i od sportowych faktów WP.pl. To było widowisko jak sen wariata. Po meczu z Chorwacją nie jesteśmy ani specjalnie głupsi, ani specjalnie mądrzejsi. No i dalej opis spotkania, dość barwny. Powiedzieć, że spotkanie z Chorwacją było nieuczesane, to nic nie powiedzieć. Ten mecz wyglądał jak podwórkowe starcie 7 A z 7 B, gdzie za bramki robią tornistry. Trenerzy, dla których dyscyplina taktyczna jest podstawą, a fundamentem defensywa, musieli ze zdziwienia przecierać oczy i rwać włosy z głowy. No i tu mamy problem. Bo trener Chorwacji, Zlatko Dalić, no to może kilka włosów nawet i wyrwał i może nawet lekko posiwiał. Ale Michał Probierz? Ciekawe, czy rwią sobie włosy z głowy przedstawiciele różnych opcji politycznych na myśl o przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Zapewne tacy są we władzach różnych partii. Rzeczpospolita opublikowała dziś wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego przygotowanego przez IBRIS. I gdyby te wybory odbyły się w minioną niedzielę, to wygrałby je Rafał Trzaskowski. Za nim uplasował się Karol Nawrocki jako potencjalny kandydat PiS, a jako trzeci marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Na Rafała Trzaskowskiego, prezydenta stolicy i najbardziej prawdopodobnego kandydata Koalicji Obywatelskiej, głos oddałoby 34,2% badanych. Karol Nawrocki, czyli potencjalny kandydat Prawa i Sprawiedliwości, zebrał 22,2% głosów w tym sondażu, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia z trzeciej drogi może liczyć na poparcie rzędu 10,2%. Tylko ta trójka mogłaby liczyć na dwucyfrowy wynik, pisze Rzeczpospolita i podkreśla, że partie na razie wstrzymują się z oficjalnym ogłoszeniem kandydatów. PiS ma to zrobić 11 listopada. W Koalicji Obywatelskiej sprawa wydaje się jasna, a jeśli chodzi o Szymona Hołownię, to przypomnę wczorajsze słowa Ryszarda Petru z rozmowy Bez Uników w Trójce. Ja jestem na 99,8% przekonany, że on wystartuje. No właśnie, a przecież Ryszard Petru musi wiedzieć, co mówi. I jeszcze frekwencja, bo ta deklarowana według sondażu Rzeczpospolitej jest bardzo wysoka. Do wyborów prezydenckich na ten moment zamierza pójść aż 87,6% respondentów. I jeszcze w przeglądzie prasy takie zdanie, które może Państwa zaskoczyć. Europejskie lasy wędrują na zachód. Zaskakujące odkrycie naukowców burzy nasze wyobrażenie o zmianach zachodzących w przyrodzie, czytamy na portalu Spiders Web. Bo gdy myślimy o zmianach klimatu, to naturalne wydaje się wędrowanie gatunków roślin na północ, ucieczka przed suszą i gorącem. A okazuje się, że to nie tylko rosnące temperatury, ale przede wszystkim zanieczyszczenie gleby azotem sprawia, że wiele europejskich gatunków roślin zaczyna poruszać się na zachód. Wyniki badań opublikowano właśnie w magazynie Science. Dokładnie o 2,6 raza bardziej prawdopodobne jest przesuwanie gatunków leśnych na zachód niż na północ. Główny czynnik to wysoki poziom azotu z zanieczyszczeń atmosferycznych. Jak wyliczyli badacze, europejskie rośliny leśne zmieniają swoje rozmieszczenie ze średnią prędkością 3,5 km na rok. No, czyli w tempie podobnym do sprintów Pawła Dawidowicza. No dobrze, to remis jednak był z trzecią drużyną ostatniego mundialu, więc ja już się nie będę znęcał, a szczegóły wędrówek roślin na zachód znajdą Państwo na portalu Spidersweb. Take a leave. What? It would be as friend to break a thief. Yeah. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like that. Take the vote, get the case of vote.

dajesz tlen, wznawiam oddychanie. Katastroficzne wizje mam, wtedy mówisz, doceń to, co już masz. Chociaż nie podzielę się. Rzeką płynę w górę, prąd znosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Znów oddychamy, Król Słońce w Trójce. Mamy 10 minut do godziny 7, drodzy państwo, i sprawdzimy teraz, jak ma się w Polsce strzelectwo. Liczba dla przykładu. Tylko na Dolnym Śląsku ponad 10 tysięcy mieszkańców ma pozwolenie na broń sportową. No nie jest żadną tajemnicą, że tuż po wybuchu wojny w Ukrainie liczba członków różnych klubów sportowych, tych strzeleckich, gwałtownie wzrosła. No ale jak sprawa wygląda dziś, to sprawdził Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Jeszcze półtora roku temu zainteresowanie strzelnicami sportowymi było tak duże, że nawet wczesnym rankiem czy późnym wieczorem nie można było w ciszy porozmawiać przed wejściem na stanowisko obsługi broni. Taką próbę podjąłem wówczas na strzelnicy miejskiej w Lubinie. Są dwie ośki na każdej po 5 stanowisk. Strzelają już obok nas? Tak, już są prowadzone szkolenia. Mamy bardzo duże zainteresowanie, coraz więcej osób stara się do nas przyjść i przynajmniej zobaczyć, z czym to się je. Reakcja zwrotna na wydarzenia za wschodnią granicą? Tak, to główny argument. Starają się wytworzyć w sobie jakiś rodzaj poczucia bezpieczeństwa przez to, że będą wiedzieć, jak z tego korzystać w odpowiedni sposób. Po kolejkach chętnych przed strzelnicami dziś już nie ma śladu. Wolne stanowiska znów stały się normą, zarówno w miastach wielkości Wrocławia, jak i tych znacznie mniejszych. Rafał Sokołowski, szef Jaworskiego Klubu Strzeleckiego UR. Codziennie mogę powiedzieć, że 20 osób przychodziło na strzelnicę, żeby się zapisać, żeby wyrobić sobie pozwolenie na broń. A ile osób z tego całego tłumu rzeczywiście zostało do dzisiaj i bawią się sportowo? To się uspokoiło. 30% rzeczywiście wyrobiło sobie pozwolenie na broń, żeby strzelać sportowo, żeby bawić się. Niektórzy wyrobili sobie pozwolenie do celów kolekcjonerskich, bo też takie można mieć. Bo to nie jest też tak, że od razu przychodzi się i dostaje od razu człowiek pozwolenie na broń. No nie, nie. U nas jest coś takiego, że musi być karencja miesięczna. Po miesiącu można przystąpić do egzaminu. My w międzyczasie takiego człowieka ugruntowujemy na odpowiednie tory, zobaczymy, czy on się nadaje. Według moich statystyk większość ludzi zrezygnowała, nie dokończyła tych egzaminów. No, już nie wnikam w szczegóły, każdy ma swoje sprawy rodzinne. Albo się po prostu nie nadawali. Z tych 30%, ile osób rzeczywiście dzisiaj jest członkami klubu i pojawia się na zajęcia? Każdy z nich musi w ciągu jednego roku wykonać 8 startów. Żeby mieć tą licencję, podtrzymać w ogóle te uprawnienia na broń sportową, to te osoby chodzą, strzelają. Naprawdę chwała im za to. Jedną z takich postaci jest Piotr Kalisiak z Bolesławca. Przyznaje, że swoją pasję odkrył tuż po agresji Rosji na Ukrainę. Ja strzelam z różnych jednostek broni. Tak to jest, że zaczyna się od jakiegoś jednego pistoletu najczęściej, czy jednego karabinu, a potem przychodzą kolejne, nieraz strzelba gładkolufowa, rewolwery. No ja mam dosyć dużo tych jednostek już. Zacząłem wręcz je kolekcjonować, bo to jest troszeczkę jak z narkotykiem. Aleksandra Lesiak, psycholożka z To Zależy. Posiadanie broni daje nam złudzenie, poczucia bezpieczeństwa, bo daje nam wyobrażenie, że w sytuacji zagrożenia będziemy mogli się obronić. To, czy my będziemy potrafili skorzystać z tej broni, użyć jej właściwie, znaleźć ją, jeżeli jest schowana, nad tym się nie zastanawiamy. To w naszej głowie jest taki prosty skrót, mam broń, więc mogę się obronić. Dzisiaj jest zdecydowanie mniejsza liczba osób, które ubiegają się o pozwolenie na broń. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że czymś innym jest posiadanie broni, a czymś innym jej praktyczne użycie w razie potrzeby? Wojna wybuchła dawno. Z perspektywy naszego mózgu, naszego codziennego życia, więc my już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Nie czujemy na co dzień takiego realnego zagrożenia, że musimy znowu wziąć broń do ręki i bronić naszych domów czy naszych granic. Są inne codzienne problemy, które nas zajmują. Całkiem niedawno zamiast brać do ręki broń, braliśmy łopaty i zabezpieczaliśmy się przed powodzią, tak? Wojna już trwa, myśmy się do niej niestety, ale zdążyli w pewnym sensie przyzwyczaić. A państwo strzelają, a jeśli tak, to dlaczego? 2 2 7 3 telefonicznie, zapraszamy do trójki@polskieradio.pl mailowo. Zapraszamy do reklamy. Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid.